your monster. Washangaze, bwana washangaze. Washangaze, bwana washangaze. Weka tabasamu usoni kwangu, ili wajue wewe unaweza. Weka tabasamu usoni kwangu, ili wajue wewe unaweza. Nina imani nawe bwana wangu, nina imani nawe Mungu wangu. Kama kulia Bwana nimelia sana, nimetosheka. Kama kuchekwa Bwana nimechekwa sana, nimetosheka. Bwana wangu ni wewe peke wakunificha aibu, wapi nipeleke yangu majaribu. Na naona soni kuyasimulia kwa watu usoni inayoyapitia. Najua unaweza kufanya ya ajabu zaidi ya yaliyoandikwa kwenye vitabu. Washangaze Bwana washangaze. Nahitaji msaada wako, natamani tembea. Natembea Bwana natembea. Nahitaji msaada wako, natamani kimbia. Pengine imani yangu ndogo nikashindwa kuvumilia, nisije ulaumu moyo nakija nizidia. Nifundishe kushukuru Baba hata kwa kidogo kile ulicho nipa. Tena nitambue uzima uni neema, sijagharamia ure Bwana umenipa. Naona baridi Baba nifike, nikiwa mkaidi unifundishe. Ninajitahidi mimi nikushike, kwa maana siwezi nikiwa peke. Wewe peke wakunificha aibu, wapi nipeleke yangu majaribu. Na naona soni kuyasimulia kwa watu usoni inayoyapitia. Najua unaweza kufanya ya ajabu zaidi ya yaliyoandikwa kwenye vitabu.